أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İki derslik de olsa arada ufak bir fasıla girdi mi insan o fasılada bir boşluk hissediyor. Cenab-ı Allah'a hamdolsun tekrar bir aradayız. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırladığınız gibi dersimizi bıraktığımız veya bundan önceki dersimizde son gördüğümüz iki ayet-i kerime Ali İmran suresinin 14 ve 15. ayet-i kerimesiydi. Bu surenin 14. ayet-i kerimesi insana tabiatı gereği dünya hayatında hoş ve süslü gösterilmiş, onun zevk aldığı, lezzet aldığı hususlar dile getirilmiş idi. Kısaca dedik ki bu güzellikler eğer Allah'ın hududu çerçevesi içerisinde değerlendirilecek ve bu hudutlar içerisinde bunlardan istifade edilecek olursa bu süsleme, süslü ve güzel gösterme Allah tarafındandır ve övülen bir şeydir. Eğer bu hususlarda Allah'ın hududu çiğnenecek olursa, bunların güzelliklerine kapılarak insan meşruiyet çerçevesinin dışına çıkarak helal olmayan daireye, haram dairesine düşecek olursa, bu takdirde günahkarlık söz konusudur ve bu süsleme şeytan tarafındandır. Fakat her halükarda bu dünyanın geçici zevklerinden daha güzel ve daha hayırlı şeyler vardır. Bunlar ise Rablerine karşı takvalı hareket eden kimseler için Allahü Teala'nın hazırlamış olduğu cennetteki ebedi ve sonsuz nimetlerdir. Bu kimselerden 15. ayet-i kerime takva sahibi kimseler diye bahsediliyor. Yani kendilerine bu güzelliklerin, bu iyiliklerin hazırlandığı kimseler takva sahipleri olanlardır. Takva sahiplerinin de burada nitelikleri bugün göreceğimiz ilk ayet-i kerimede dile getiriliyor. 17. ayet-i kerimede yani Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ O takva sahipleri ki onlar şöyle derler. Rabbimiz, gerçekten biz iman ettik. Bu sebeple sen de bize günahlarımızı bağışla. İman ettik, iman ettiğimiz için sen de bize günahlarımızı bağışla. Ve kina azaben nar ve bizi ateş azabından koru. İman ettik diyorlar, çok amel ettik demiyorlar bakınız. Burada tek başına imanın istendiği veya Allahü Teala'nın iman ile birlikte bizden bir amel istemediği manası zaten çıkmaz. Kur'an-ı Kerim'in geneli zaten aynı zamanda müminlere, Müslümanlara ameli emreden buyruklarla dolup taşmaktadır. Amellerini dile getirme işlerinin sebebi nedir? Çünkü bir defa hiçbir amelimiz Allah'ı razı edecek seviyede olamaz. İki, bizim amellerimiz arasında iyi olanlar olduğu gibi iyi olmayanlar da vardır. Hadi iyi olan salih amellerimizi Allahü Teala'nın huzuruna takdim ettik ve bunlar sebebiyle bizi ya Rabbi mağfiret buyur dedik. Ya o amellerimiz arasındaki kötü amellerimiz dolayısıyla onları söz konusu edemeyiz. Onun için Rabbimiz biz iman ettik. İmanımız sayesinde amellerimiz arasındaki o iyi olmayanlarını, amellerimizin iyi olmayanlarını mağfiret buyur. Amellerimizin iyi olmayanlarını, çünkü cehenneme tek bir günahla dahi olsa girilmez. Cenab-ı Allah cennete sokacağı kulunu, cennete tek bir günahla dahi girilmez. O günahın da temizlenerek girilmesi lazım. Eğer bizim salih amellerimiz günahlarımızı temizlemeye yeterli değilse, Allah'ın mağfireti o günahlardan bizi temizleyip arındırdıktan sonra cennete girmek söz konusu olabilir. Onun için müminler cennete girmeye zemin hazırlaması için, cennete girmeye vesile olması için "Fagfir lana zunubena" diye dua ederler. O takva sahipleri, bizlere günahlarımızı mağfiret buyur, affet. Üzerlerini ört, onları gizleyip sakla. Onları açığa çıkartma. Onlar dolayısıyla bizleri başkalarının önünde mahşerde rezil etme. Bizleri küçük düşürme. Bunları bize bağışla. Senin mağfiretinden sonra veya senin mağfiretinin bir parçası olarak da bizleri ateş azabından koru. Vakina azaben nar. Ve sen bizi cehennem azabından koru. Buradaki vakina emri ile bir önceki ayet-i kerimede geçen takva emri, takva sıfatı Arapçada kök itibariyle aynı köktendir. Bu bir manada şunu anlatıyor. Biz takvamızın bir gereği olarak veya takvalı davranarak kendimizi günahlardan korumaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Başta senin emir ve buyruklarını yerine getirmekle, yasaklarından kaçınmak suretiyle takvalı olmaya gayret ediyoruz. Bizim bu ameli noktadaki takvamızın bir karşılığı olmak üzere veya bir lütfu olmak üzere sen de ateşinden bizleri koru, vikaye eyle. Çünkü takva korunmak demek. Takva sahibi de korunan kişi demek. Kökleri Arapça'da, Arapça bilenler daha iyi anlarlar. Kökleri aynıdır. Yani sen, biz takvalı olduğumuz gibi, takvalı olmamızın karşılığında sen de bize bir lütufta bulun ve bizi ateşe karşı koru, himaye et, muhafaza buyur. Bu takva sahiplerinin nitelikleri 17. ayet-i kerimede de devam ediyor. İmandan sonra müminlerin sahip olmaları gereken en büyük özellik sabırdır. Sabır. Onun için Cenab-ı Allah burada başta onu zikrediyor. Es-sabirine ve's-sadikine vel-kanitine وَالْمُنْفِق۪ينَ وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْاَسْحَارِ Ne kadar güzel nitelikler. Cenab-ı Allah bizlere bu niteliklerden mümkün olan azami ölçülerde sahip olmayı, bu güzelliklere mümkün olan azami ölçülerde bezenmeyi nasip etsin. Sabır. Sabrın 3 tane ayağı vardır veya sabrın kapsamına 3 tane husus girer. 1. İtaat üzere sabır. 2. Masiyetlere karşı sabır. 3. Musibetlere karşı sabır. Bunların üçü birlikte olduğu takdirde o kişi sabreden vasfına, unvanına layık olur. İtaatte sabır, çok kimseler görürsünüz veya bazı nasipsiz kimseler olur, Allah korusun. Namaza başlar, bir gün namaz kılar, üç gün kılar, bir hafta kılar, bir ay kılar, bir yıl kılar, bir yıl gelmez. Bir bakıyorsun yavaş yavaş onu bırakmaya çalışır. Bu nasipsizliktir. Aynı insan düşünmüyor. Ömrü billah nefes alıp duruyorsun. O zaman nefes almaktan da usanalım. Ve Allah'ın diğer nimetlerinden de usanalım. Allah'ın nimetleri senin üzerinde her lahza, her an, belki de zamana göre, duruma göre katlanarak, artarak, tekrarlanıp duruyorken, senin de her lahzada, her anda Allah'a itaat üzere sebat göstermen gerekiyor. Çünkü Allah'ın emirlerinde Allah'a isyan etmemekte, itaatte kesintisizlik de gerekir. Kesintisizlik esastır. İşte buna sabır diyoruz. İtaat etmen gereken Allah'ın emrinin bulunduğu her konuda sen o itaatta direneceksin. İşte bu sabrın birinci ayağıdır. Niçin? İtaat üzere direnmeye, itaat üzere devam etmeye de sabır denilmiştir. Çünkü itaatin kötülüğü emredici olan nefse zor gelen birçok meşakkatleri ve zorlukları olduğu gibi, nefsi emmareden bahsediyorum, Yusuf Aleyhisselam suresinde bahsedildiği gibi, o kötülüğü emreden nefis zor ve ağır geldiği gibi sürekli olarak seni itaatten alıkoyacak, gerek içinden, gerek şeytandan, yani nefsinden, gerek şeytandan ve gerekse çevrenden seni itaatin sınırları dışına çekecek birçok etkenler her zaman bulunacaktır. Ve sen bütün bu etkenlere karşı direnecek, itaatini kesintisiz olarak devam ettirmeye çalışacaksın. Onun için sabrın birinci ayağı bu. İtaat üzere devam etmek. Ondan sonra masiyete karşı sabır. İsyanlar her an bizim karşı karşıya kaldığımız şeylerdir. Masiyet işlememekte de müminden kesintisizlik istenir. Yani masiyet işleyerek o masiyet işlememe kararlılığını kesintiye uğratmamamız istenir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle diyor: size bir husus, bir şey emrettiğim vakit onu gücünüz yettiği kadarıyla yerine getiriniz. Ama buna karşılık nehi için böyle demiyor. Öncesinde zaten hadis böyledir. Size bir hususu nehyedecek olursam onu yerine getiriniz. Burada gücünüz yettiğince, yettiği kadarını yapınız değil. Size bir hususu yasakladığım takdirde onu yerine getiriniz. Çünkü nehilere karşı direnmekte kesintisizlik esastır. İbadetlerde ve itaatlerde zamansal olarak bazı kesintiler söz konusu olabilir. Ne gibi? Mesela günün 24 saati namaz kılmakla mükellef değiliz. Belirli vakitlerde namaz kılmakla mükellefiz. Her zaman hac etmekle mükellef değiliz. Her zaman oruç tutmakla mükellef değiliz. Belirli zaman süreleri içerisinde ve belirli şartlarda bu ibadetleri yerine getirmek zorundayız. Getirmekle yükümlüyüz. Ama buna karşılık kesintisiz olarak ömrümüz boyunca mesela mümin zina etmemekle mükelleftir. Kesintisiz olarak mesela mümin içki içmemekle mükelleftir. Kesintisiz olarak mümin başkasının malına, namusuna vesairesine herhangi bir şekilde saldırmamakla mükelleftir, hükümlüdür. Yani itaatte zamansal olarak ara dönemler olduğu halde masiyet işlememekte, kesiyet işlememekte, masiyetin de nefsi emmare tarafından, şeytan tarafından ve hele hele günümüz cahiliyesi tarafından çokça teşvik edildiğini görüyoruz. Buna karşı masiyetlerin her türlüsüne karşı sabır konusunda da itaat konusunda olduğu gibi müminin sürekli Allah'ın yardımını istemesi lazımdır. Kendisi içten içe gayret ve kararlılığını, fiiliyle, ameliyle gayret ve kararlılığını sürdüreceği gibi Allah'ın yardımı olmadan bu masiyetlere karşı direnecek gücü kendisinde bulamayacağının da şuuruna vararak Rabbinin bu konuda kendisine yardımcı olmasını dilemeyi ihmal etmemelidir. Çünkü Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Eğer sizin dua etmeniz olmasaydı, yalvarıp yakarmanız, ki dua ibadetlerin başıdır, özüdür, en halisane olanıdır. Duanız olmasaydı Rabbimin yanında sizin değeriniz ne olabilirdi ki? Rabbim sizi ne eylesin, ne işe yarardınız onun nezdinde? Bize değer veren, bizi değerli kılan Rabbimizin nazarında, Rabbimizin ölçüleri içerisinde bize kıymet kazandıran bizim duamızdır. O halde her vesileyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi dua etmeyi ihmal etmeyelim. Mesela Bukhari'nin, Tirmizi'nin veya Müslim'in dua ile ilgili bölümlerini okuduğunuz zaman veya İmam Nevevi'nin diyelim ki El-Eskar, yani zikirler manasına kitabını okuduğunuz zaman zannedersiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı dua etmekten ibarettir. Her bir vesileyle elbise giymiş, dua etmiş, sadaka vermiş, dua etmiş, namaz kılmış, dua etmiş, yatağında dönmüş ve döndüğünü fark etmiş uyurken dua etmiş, yatağına yatmış, dua etmiş, kalkmış, dua etmiş, tuvalete girmiş, dua etmiş, çıkmış, dua etmiş, efendim hanımlarıyla birlikte olmuş, dua etmiş. Yemek yemiş, dua etmiş, inmiş, dua etmiş, kalkmış, dua etmiş. Duasız bir anı yok adeta. Onun için bizler de her konuda, her vesileyle Rabbimize dua etmeyi ihmal etmemeliyiz. Ve bu arada bizlere az önce bahsettiğim şekilde itaatler üzere ve masiyetlere karşı sabrı da bize ihsan buyurmasını, lütfetmesini dilemeliyiz. Çünkü biz her neye sahip olabilirsek Allah'ın lütfuyla sahip olabiliriz. Neye sahip olamazsak da Allah vermediği için sahip olamayız. Onun için Allah'tan dilemeyi hiç ihmal etmeyeceğiz. Sabrın üçüncü türü veya üçüncü ayağına gelince o da masiyetlere karşı sabır. Musibetlere karşı sabırdır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle musibetin ilk çarpması, ilk gelip seni vurması esnasında sabır göstereceksin. Es-sabru indes-sadmetil-ula diyor Aleyhisselatü Vesselam. Makbul sabır ilk darbede, ilk darbeyi yediğin zaman göstereceğin sabırdır. O zaman eğer kendini kaybedemiyorsan, kendini kaybetmiyorsan, o sadmeyi sana, o musibeti sana verenin kimden geldiğinin şuurundaysan, onu verdiği gibi sana hafifletmesini, sana hafif gelmesini sağlamasını kimden isteyeceğini kavrayabiliyorsan, metanetini yitirmiyorsan, sarsılmıyorsan, yıkılmıyorsan, sendelemiyorsan hatta, işte ilk sadmede sabır budur. Peki ne yapılacak o esnada? Peki ne yapılacak o esnada? Allah daha önce Bakara suresinde gördük. Bize öğretiyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. O kimselere bir musibet gelip isabet ettiği vakit, çattığı vakit, biz Allah'a aidiz ve şüphesiz biz ona döneceğiz derler. Yani ben görünüşte her ne kadar bu musibetle karşı karşıya isem de, ben de bu musibetin kendisi de Allah'ın mülküyüz. Ve Allah mülkünün bir bölümüyle diğer mülkünün bir bölümünü sınıyor, imtihan ediyor. Ve bunun karşılığını Allahü Teala verecektir, iyi veya kötü. Nasıl tepki göstermişsen öyle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyebildiğin zaman sabredenlerden olursun. Bu ne demektir? Yani sabredeceğiz diye cereyan eden olaylardan efendim ruhsal olarak, psikolojik olarak, manevi olarak hiçbir şekilde etkilenmeyeceğiz manasına mı? Hayır. Etkilenmemiz musibet ne kadar büyük olursa olsun bize Allah'ı unutturmayacak, hele hele Allah'a isyana sevk etmeyecek. Günümüz cemiyetinde bir takım musibetlere uğrayan insanların bazen neler neler söylediklerini, neler yaptıklarını gördüğünüz zaman bunun ne demek olduğunu belki insan daha iyi anlar. Elbette biz Cenab-ı Allah'tan herkesin musibetinin, musibetle imtihanının hafif geçmesini dileriz. Fakat bir bakıyorsunuz, bu dünyadır bu. Allahü Teala doğumuyla bir çocuğunun, bir evladının seni sevindirdiği gibi vefatıyla da senin içini yakabilir. Veren de o, alan da o. Cenab-ı Allah'tan afiyet ve esenlik dileriz elbette. Bu durumda sen niçin ben gibi anlamsız sözler söylemeyeceksin. Ne demek niçin ben? Son derece bencilce ifadeler bunlar. Bırakın iman ile alakalı çok ters ifadeler olması. Niçin başkasına değil? Bunun diğer manası bu. Başkasına gitsin bu musibet. Niye bana geliyor? Böyle bir şey olur mu ya? Bencillik olur mu? İnsanımız, bugünkü cemiyet, bugünkü medeniyet, şu 20. asır veya 21. asır deyin artık, insanımızı her konuda olduğu gibi iyilikler konusunda da bencilleştirmiş, kötülüklerle karşı karşıya gelmemek konusunda da bencilleştirmiş. Kapitalizmin felsefesini ifade eden veya liberalizmin felsefesini ifade eden sloganlardan birisi de şudur: başkası cehennemdir. Evet, bu bir zamanlar liberalizmin sloganıydı. Bana ne başkasından? Ben kendi keyfime bakayım demektir yani. Ben kendi menfaatime bakayım. Benim için iyi olanları elde etmeye çalışayım. Başkasının başına ne gelirse gelsin. Ben kendim için iyi olanı yaptığım zaman birileri yolda dökülmüş, birilerinin üzerine ezmiş geçmişim. Hiç önemli değil demektir bu. İslam'ın insanı böyle değildir. İslam'ın insanı nedir? Ashab-ı kiramın nitelikleri anlatılırken Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği gibi, Estaizu billah, ve yu'thiruna ala enfusihim velau kana bihim hasasa. Kendileri darlık ve sıkıntı içerisinde olsalar dahi kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler diyor. Bu yüce insan tipi nerede? Günümüzün bu bencil, sefil insan tipi nerede? Bu kendisine medeniyet dediğin, Akif dediği denilen Akif'in tabiriyle bu tek dişli canavarın üretebileceği zavallı insan tipi ancak böyle bir insan tipi olabilir. Sabırsız, dayanaksız, tabansız, zorluklarla karşılaştığı vakit o zorlukları kapı komşusuna dahi olsa havale etmenin yollarını arayan bir insan tipi. Öyle. Bir zararla karşılaştığı vakit hemen ilk anda o zarardan kurtulup karşılaştığı vakit hemen ilk suda havale etmeye çalışan bir insan tipi. Sabırdan sonra ikinci önemli özellik takva sahiplerinin özellikleri arasında ve sadıkine, sadıklar, sadakat sahibi olanlar. Yani imanlarında samimi, halis ve temiz niyetlerinde samimi, konuştukları zaman doğru sözlü, ilişkilerinde doğru olan, kısacası iç dünyalarıyla, amelleriyle, fiilleriyle, her şeyleriyle Allah'ın istediği türden gerçekten sadakat üzere olan kimseler demektir. Dost doğru olan kimseler demektir. Vel kanitin, yani Allahü Teala'ya itaat edenler, emir ve buyruklarına boyun eğenler, onun dediklerini yerine getirenler, ibadet üzere hayatlarını sürdürenler, devam ettirenler. Vel munfikin, infak edenler, gerek farz gerek nafile mallarını putlaştırarak, mallarının esiri olmayarak, o mallarını farz olsun, müstehap olsun, nafile olsun, Allah yolunda cihatta, fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamakta, kendisinin çoluk çocuğunun geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını, nafakalarını karşılamakta harcayıp duranlar. Mallarını muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak için harcamayıp, yığıp istif eden kimseler değil. Aksine infak edenler. İnfak etmek, telef etmek demektir kelime itibariyle. Bitirmek, tüketmek demektir. Malı mal olduğu için saklamaz Müslüman. Malı mal olduğu için edinmez. Malı put edindiği için üst üste yığıp biriktirmez. Malı bu sözünü ettiğimiz bütün hususlarda, ayet-i kerimenin sözünü ettiği bütün hususlarda, kısacası Allah'ın istediği bir kul olmak için yardımcı ve destekleyici bir unsur olsun diye kullanıp değerlendiren kimsedir mümin. Ve bunun için de gerekirse infak eder. وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْاَسْحَارِ. Özellikle seher vakitlerinde mağfiret dileyenler söz konusu edilmiştir. Mümin her vesileyle Allahü Teala'dan mağfiret dileyecektir. Fakat belli bir özelliği var ki, belli bir şerefi var ki, Cenab-ı Allah özellikle seher vaktinde mağfiret dilemeyi söz konusu etmiştir. Belki günlük hayatınız her zaman için yükümlülükleriniz, sorumluluklarınız her zaman için seher vaktinde uyanıp teheccüd kılarak, namaz kılarak, Allah'a ibadet ederek mağfiret dilemeye belki müsait olmayabilir. Ama bazı hallerde uyanık kalabiliriz o vakitlerde veya uyanmış olabiliriz. bu ayeti kerimeyi ve benzeri ayetleri hatırlayalım. Namaz kılamasak bile, kılmak için fırsatımız olmasa bile en azından Allah'tan mağfiret dilemeyi, bizim ve ümmeti Muhammed'in günahlarını affedip bağışlamasını istemeyi ihmal etmeyelim. Günahların bağışlanmasının ehemmiyeti çok büyüktür. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında. Günahlardan arınmış olan fert ve cemaat halindeki müminlere Allah'ın muvaffakiyeti daima daha yakındır. Fert ve cemaat halinde günahlarından arınmış, Allah günahları tarafından mağfiret olunmuş kimselere Allah'ın rahmeti, Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti daima daha yakındır. Bunu unutmayalım. Yani bazen biz efendim bu gibi ya estağfirullah demenin ne hükmü olabilir ki? Evvela bu bir imanın tecellisidir. Sen iman ettiğin Allah'ın sadece bu kainatın hakimi değil, dünyanın ve ahiretin hakimi olduğunu, dünyanın ve ahiretin anın değil, geçmişte yaptıklarının ve gelecekte yapacaklarının da hakimi olduğunu bir defa itiraf ediyoruz. Onun geçmişte, ki kim geçmişi geri getirebilir? Kim geçmiş üzerinde tasarruf edebilir? Ve kim geleceğin hakimidir? O Cenab-ı Allah'tır ancak. İstiğfar bunu itiraf etmektir. Bütün bunları dile getirmektir ve buna benzer sayamadığımız birçok hususların önünde hususları dile getirerek Allahü Teala'dan bağışlanma dilemektir. Allah'ın saltanatı önünde, egemenliği önünde, sonsuz kudreti önünde Rahman ve Rahim oluşunu itiraf ederek günahlarımızı bağışlama güç ve kudretinin yalnız onun elinde olduğunu belirterek tevhidin en arı duru ifadelerinden birisidir estağfirullah demek. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam için ashab-ı kiram diyor ki bazen diyor bir günde Allah Resulü'nün yüzlerce defa Allah'tan mağfiret dilediğini sayardık diyor. Yüzlerce defa. Bazıları bir mecliste 70 defa istiğfar ettiğini duyduğumuz olurdu der ashab-ı kiram arasında. Aman yarabbim. Resulullah bunu boşuna mı söylerdi? İstiğfarın o içindeki derinlikli manalarını Allah'ın Hatemül Enbiyası olarak, son peygamber olarak idrak etmiş olmalı ki ve bizim burada anlatamayacağımız ve belki ümmetin tümünün kıyamete kadar bütün incelikleriyle kavrayamayacağı muazzam incelikleri dolayısıyla bu kadar çok mağfiret dilerdi o yüce Resul aleyhissalatü vesselam. Bizlerin de her vesileyle hatırımıza gelen her anda Allah'tan mağfiret dilemeyi ama en azından işlemiş olduğumuz veya işlememiz muhtemel günahları da hatırımıza getirerek mağfiret dilemeyi ihmal etmemeliyiz. Bunu çoğaltmalıyız. En azından Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan gafil olduğumuz zamanlarımız ve amellerimiz çoktur. En azından bunlar için mağfiret dilemesini bilmeliyiz. Dediğim gibi mağfiret dilemek gerçekten Allahü Teala'nın vahdaniyetini en açık şekillerde ifade etme türlerinden birisidir. Ve seherlerde, o seherlerde bilhassa kafirlerin uykuları çok ağır olur. Sabah namazına uyanmak gibi bir endişeleri ve dertleri yoktur. Gece ve gündüz arasındaki uzunluk kısalığın çok fazla olduğu zamanlarda birçok kafir seher vaktinde uyanık olabilir ama o seher vaktinde uyanık olmak için uyanmaz. Saate göre o uyanır. Çünkü onun için saat 6 denildiği zaman uyanır o. İster güneş doğmuş olsun ister olmamış olsun. O saate göre hareket eder. Hayır. Müminin bir özelliği de hareketlerini kainatın hareketiyle uyumlu hale getirmesidir. Geceleyin kainat uyuyor. sen de uyu diyor Cenab-ı Allah. Sabahleyin seherle birlikte kainat uyanıyor. Sen de uyan. Dikkat edin, namaz vakitleri bütün ilmihallerde, kitaplarda, fıkıh kitaplarında anlatılırken güneşin hareketine göre tan yerinin ağarması, batması, bir şeyin gölgesinin bir misli olması, iki misli olması, güneşin zevale gelmesi vesaireyle izah edilir. Bununla tespit edilir. Bu sadece o zaman saat olmadığından dolayı böyle açıklanıyordu. Değil. Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim de öyle diyor. Mesela Sa'idu billah اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ diyor. Sen namazı güneşin zevale doğru gelmesi zamanından itibaren gece karanlığı vaktine kadar kıl diyor. O vakitlerde kıl diyor. Cenab-ı Allah bizim ibadetimizi kainatın hareketiyle irtibatlandırmıştır. Kainattaki gök cisimlerin hareketiyle olan bu irtibat bizi sürekli olarak kainata kulak vermeye, kainatı dinlemeye, kainatın neler söylediğini, kainatın Rabbine ne kadar itaatkar olduğunu anlayıp onunla bir diyaloğa girmeye bir vesile olsun diyedir bunlar. Diyaloğa girmeye ile barışıktır. Batı kültüründe anlatıldığı ve canlandırıldığı gibi kainat insanın düşmanı değildir. Kainat yenik düşürülmesi gereken, yenilmesi gereken bir varlık değildir. Meydan okuyan ve meydan okunması gereken bir varlık değildir kainat. Aksine kainat bizimle aynı Rabbe, bizi de bu kainatı da yaratan Rabbe ahenk içerisinde ibadet eden, tesbih eden, rükû eden, sücud eden bir varlıktır kainat. Onun için seherlerde Allah'tan mağfiret dilemek çok çok önemli. Bir kutsi hadis hatırıma geliyor. Geldi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah diyor her gece dünya semasına iner ve kullarına olabildiği kadar yaklaşır diyor. Tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim der. Mağfiret dileyen yok mu? Ona günahlarını bağışlayayım. Sıkıntı içerisinde olan yok mu? Sıkıntısını gidereyim. Ve bu şekilde Cenab-ı Allah diyor, bu şekilde kullarından, kullarının kendilerinden, kendisinden bir şeyler isteyen olup olmadığını sorar, varsa isteklerini vereceğini belirtir diyor. Hadisin manası kısaca bu şekilde. Ve Cenab-ı Allah'ın kullarına en yakın olduğu zaman, dünya semasında kullarına en yakın olduğu zamanın da bu seher vakitlerinde olduğu ayrıca belirtiliyor başka rivayetlerde. Tabii bu yakınlığın keyfiyetini biz idrak edemeyiz. O Allah'a ait bir özelliktir. Bunun üzerinde kafa yormak da bizim işimiz değildir. Ama burada ortada olan bir hakikat vardır. Bir şeyin bir şeye yakınlığının ifade ettiği bir mana vardır ve biz bu mana üzerinde duralım. O kainatın sessizliği içerisinde sen seher vaktinde kalkıyorsun, Rabbini hatırlıyorsun ve ondan mağfiret diliyorsun. Elbette ki o vakit sen Rabbine daha yakın olursun ki onun azametini, onun merhametini, onun bağışlayıcılığını, onun affediciliğini daha yakından hissedebiliyorsun. Ve kainattaki o gürültü, o bilmem ne söz konusu olmadığı için Rabbine daha çok huşu ile ve huzurlu bir kalb ile yöneliyorsun. Onun için seher vakitlerinde de mağfiret dileyenler kimlerdir işte? 15. ayet-i kerimede sözü edilen takva sahiplerinin nitelikleridir bunlar. Tekrar toparlayalım, bunlar kimlerdir takva sahipleri? Yani dünyanın o süslenen süsü püsüde karşı kendilerini takvalı hareket etmek durumunda tutan kimseler, Rabbimiz Biz iman ettik. Sen de bize mağfiret buyur günahlarımızı ve ateş azabından koru bizleri derler. Bunlar sabredenler, sadıklar, kanitler yani itaatkarlar, infak edenler ve seher vakitlerinde istiğfar edenlerdir. Evet, bu şekilde hareket etmek, bu şekilde davranmak koca bir hayat programıdır. Bunlar kelime olarak kolaylıkla sıralandığı gibi kısa sürede olup bitecek şeyler değildir. Bunlar bir müminin hayat programıdır. Bir müminin hayat parolasıdır. Mümin hayatı boyunca Rabbine dua eder. İmanını dile getirir. Mümin olduğunu sırası geldikçe yerine göre sözleriyle, yerine göre ameliyle ortaya koyar. Ama amelleri dolayısıyla şımarmaz. Kusurlarının, günahlarının olabileceğini de itiraf eder ve günahları bağışlayacak olanın sadece Allah olduğunun bilinciyle Rabbine yönelir. Ahireti unutmaz. Günahları dolayısıyla Rabbinin kendisini cehennem ateşinden, cehennem azabından korumasını niyaz eder. Ve hayatında açıkladığımız çerçeve içerisinde sabırlıdır, sebatlıdır, efendim doğrudur, her şeyiyle sadakatlidir. Allah'a itaat eden bir kimsedir. Malını Allah'ın emrettiği yollarda infak eden bir kimsedir. Yığıp biriktiren birisi değildir. Ve yığıp biriktiren biri özellikle Allah'tan sürekli olarak mağfiret dileyen birisi olmakla birlikte özellikle de seher vakitlerinde Allahü Teala'ya mağfiret dileyen bir kimsedir. Gerçekten böyle bir programı gözlerimizin önüne her zaman getirip canlı tutarak hayatımızı düzenlediğimiz takdirde herhalde kendimize başta olmak üzere çevremizdeki insanlara bildiğimiz ve bilemeyeceğimiz birçok boyutlar ve ölçüler içerisinde faydalı oluruz. Faydalı olduğumuz vakit onlara verdiğimiz fayda kadar Allahü Teala ayrıca bize de mükafat verir. Bizim sebebimizle, bizim örnekliğimizle başkaları da bize benzemeye çalışacak olursak onların işledikleri amellerin sevabı kadar bizim için de yazılıp mükafat olarak salih amellerimiz arasına kaydedileceğini unutmayalım. Cenab-ı Allah'tan bu ve benzeri ayet-i kerimelerin bizim için belirlemiş olduğu niteliklere sahip olmayı müyesser kılmasını niyaz ederiz. Kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.